la Melide, a Radio do Instituto. Nacín joven todo alento, sete estrelas me agardaban. Era noite, lúa clara e a tope a tua mirada. Hey teacher, vos que me la vendés como ciencia exata, decime cuánto da cero dividido a cero. Metele púa, ponle zika. Exclusivo, sin codificar. Para vos, Arquímedes Careta, que usaba letra griega como gamma, alfa y beta. Siempre tenía mano los ejes cartesianos. Aquí vienen las matemáticas. Plano. Radio Novela Matemática, un programa para quitarle ferro a los números. Si no lo bailas, sí, 3,14. Esta cumbia... Radio Novela Matemática, un programa dos alumnos de segundo da ESO B que busca aprender as mates dun xeito divertido. Por el vértice, resta y división, suma y multiplicación. Radio Novela Matemática, o programa sisudo de Fala Melide, a Radio Natural. Pitágoras, vos nunca te quedas quieto, saltas de la mano de Tales de Mileto. Con la geometría se mueve mi tía, y con Galileo bailan los más reos. Exclusivo, sin codificar. Si quieres emociones, súmate unas fracciones. Si quieres moverte al ritmo, emplea los logaritmos. Si quieres ser prudente. Radio Novela Matemática. Conta a lenda que fai moitos anos un cadrado camiñaba sen saber aonde porque non sabía a súa área. Unha mañá calquera, mentres camiñaba, atopou unha tenda que lle chamou a atención e entrou nela. Ola, bons días, que desexa? Dixo a dependenta, que era unha matemática chamada Edna Paisano. Poderíasme decir cal é a miña área? Levo moito tempo querendo sabela. Dixo o cadrado. Sí, sí, pase por aquí. A dependenta procedeu a medir cunha regla aos seus lados. Os números colocáronse un de seguido do outro, e co signo de multiplicar e co signo do igual, achou o resultado final. Daba 144 centímetros cadrados. Era moi boa cifra. Moitísimas grazas, Edna. Estou tan contento. Para iso estamos os matemáticos. Non é nada. Nese mesmo instante, entra un triángulo na tenda. Logo a miña área tamén se calcula como a área do cadrado. Non, para calcular a túa área necesitamos o signo de multiplicar, o signo de dividir e o igual. Sodes figuras diferentes, non tedes o mesmo corpo. Oh, calcula, porfa. O primeiro que teño que facer é medir a túa base, que dá aproximadamente 17 centímetros. A altura como adivinamos? Dixo o triángulo. Como só sabemos o que miden os lados, necesito a axuda de outro matemático. ¡Pitágoras! Berrou Edna. Non vos preocupedes, eu sei o que hai que facer. Primeiro, collemos un lado e a metade da lonxitude da base. E despexando coa hipotenusa e os catetos, solucionámolo. Hipotenusa ao cuadrado igual a cateto ao cuadrado máis cateto ao cuadrado. A túa altura é igual a 8,47 centímetros. Pois con eso xa podemos calcular a túa área. 17 por 8,47 entre 2. A túa área é 72 centímetros cadrados. Moitas grazas, estou moi contento. Dixo o triángulo. Nun determinado momento, o cadrado e o triángulo miráronse, e o cadrado dixo... Eu a ti coñézcote. Penso que és parente meu. Como é o teu apelido? Isósceles rectángulo. Entre os dous, puxéronse a falar da súa orixe e chegaron á seguinte conclusión. A miña área tamén é base por altura. É verdade, e a miña divídese entre dous porque con dous como a min facemos un como a ti. Un abrazo, meu curmán. Imos celebralo cun xantar. O triángulo e o cadrado danse un abrazo. Voy a reír, voy a bailar, aprender matemáticas, la la la la. Voy a reír, voy a cantar, aprender matemáticas, la la la la. Narrador, Elena. Edna, Ainhoa. Pitágoras, María. Cadrado, Ainhoa. Triángulo, María. Hola, son Sonia. Escoita Fálame Lide, a Radio Natural.